Middernacht, het begin van woensdag 4 augustus, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo, ontkent dat hij jarenlang vrouwen die voor hem werkten seksueel heeft geïntimideerd. Die beschuldiging komt van de procureur-generaal van de staat, die onderzoek deed. Cuomo zou de vrouwen ongewenst hebben betast, geknuffeld en beledigende opmerkingen tegen ze hebben gemaakt. Het parlement van de staat onderzoekt of de democraat afgezet kan worden. Verschillende democratische leiders, onder wie president Biden, roepen Cuomo op om af te treden. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. De Noord-Zuidverbinding onder Rotterdam gaat 2 jaar lang deels dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer kan in beide richtingen, maar over 1 rijstrook met 50 km per uur. Ondertekenaars van de petitie vrezen veel extra reistijd. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben Rijkswaterstaat volgens NRC dringend verzocht om 2 rijstroken open te houden voor automobilisten. PSV heeft vanavond een belangrijke stap gezet op weg naar de groepsfase van de Champions League. In Eindhoven werd het Deense Midtjylland met 3-0 verslagen. Madueke, Götze en Gakpo scoorden. Volgende week is de return in Denemarken. Als PSV over 2 wedstrijden de sterkste is, treft het in de play-offs Spartak Moskou of Benfica. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag zijn er buien en onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. U hoort het op het radionieuws. Mistbanken deze nacht. Pas op als je niet in je bedje ligt. Komt wel goed uit. We gaan het hebben over scherpte en onscherpte. De wereld, maar dan zonder de mensen. In het werk van mijn gast van vannacht kun je heel lang zoeken. Je zult steden aantreffen, gebouwen, wijken, locaties. Locaties die eigenlijk helemaal geen locaties zijn. Non-locaties. Maar nergens zul je ook maar een ziel bekennen. Niet dat Frank van der Zalm een mensenhater is, dat valt allemaal reuze mee. Of dat hij vindt dat alle mensen op gezondheidsredenen liever in hun flatje moeten blijven. Nee, het werk gaat juist bij uitstek over de mensen. Het gaat over leven, het gaat over samenleven. In Rotterdam, in het Nederlands Fotomuseum, is een overzichtstentoonstelling te zien van 25 jaar van zijn werk. De titel is Nowhere, maar het had ook best Everywhere kunnen heten. Want de foto's zijn genomen in alle hoeken van de wereld. Waar, het maakt niet uit, want de plekken, de steden, hadden echt overal kunnen zijn. Nergens zie je de Golden Gate of de Eiffeltoren. Deze plekken zijn volkomen inwisselbaar. Een flatgebouw, een parkeerterrein, tolpoortjes. Ongezellig? Wellicht. Maar uit het werk van Frank van der Zalm spreekt ook juist een grote emotionaliteit. Het is gevoelig werk. Ooit wilde hij schilder worden, maar de verf liep steeds uit. Het werden vlekken. Toen dacht hij, nee, dit wordt niks. Daarvoor had hij ook een andere ambitie. Hij dacht dat hij misschien landmeter zou kunnen worden. Landmeter. Nooit geweten dat dat iemands droom kon zijn. Misschien als je hem nu ergens ziet staan met zijn statief, dat het toch wel een beetje op een landmeter lijkt. Frank van der Zalm, geboren 1964. Welkom. Wat leuk dat je te gast wil zijn. Ja, dankjewel. Welkom. Ik ben er graag. Is dat waar trouwens, dat je ooit landmeter wilde worden? Nou, ja, dat is... Het is al een tijd terug, maar het is inderdaad... Ja, geodesie was dan de naam van de studie aan de TU Delft. En landmeter was een van de belangrijkste vakken. Wat is en, geodesie? Geodesie, nou het is... Ja, je zou het kunnen zien als plaatsbepaling op aarde... aan de hand van landmeting. Cartografie is een onderdeel, landmeten. Fotogrammetrie. Je kon metingen doen met op de satellieten en de verandering van de aarde aan de hand van verschillen van de schollen die schijnen, die platen, tektonische platen die verschuiven. Maar dus eigenlijk de vraag: waar ben ik in al zijn waar ben ik? Ja, facetten. Ja, zeker. Ja. En in het eerste jaar was echt te gek, maar het werd al heel snel steeds technischer en steeds meer computers en recht werd een groot onderdeel daarvan. En dat was niet helemaal mijn ding. Dus na een paar jaar ben ik daarmee gestopt en toen wist ik dat ik iets anders wilde. Waar kwam die ambitie eigenlijk vandaan? Want als er iets mij fascineert in het bestaan, dan is het dat iemand iets in zijn hoofd krijgt. Bijvoorbeeld, jongetje loopt door de metro. Iemand speelt heel erg vals Bessame Mucho op een saxofoon. Jongetje blijft staan en denkt, dit wordt mijn toekomst. Ik word saxofonist. Ja. Terwijl duizenden anderen die dag er voorbij lopen of misschien zelfs denken, hou alsjeblieft op. Ja, van tevoren kun je dat niet altijd bepalen. Hè? Wat nou goede keuzes zijn. En ik hield wel altijd van reizen. Ik hield wel altijd wel van landkaarten. Ik heb ook wel van die oude landkaartenboeken gehad en zo. Dus dat zat er altijd wel in. Ik moet ook zeggen, ik twijfelde heel erg na mijn middelbare school over wat ik wilde gaan doen. Ik had ook sterk interesse in industrieel vormgeven. Daar had je toen een numerus fixus in. Dus dat ging ook uiteindelijk niet door. En een vriend van mij ging deze studie doen. Daardoor raakte ik met hem in gesprek. En toen is die interesse nog wat aangewakkerd. En toen heb ik dus de verkeerde keuze gemaakt. En die vriend heeft het wel afgemaakt? Die vriend heeft het helemaal afgemaakt. Ja. Die is daar nog steeds helemaal happy in. Zeker. Is ook een eervol beroep. Ja. Waar kwam de gedachte vandaan dat je kunstenaar kon worden? Nou, zoals ik al zei, industrieel ontwerpen. Op een gegeven moment grafische vormgeving had mijn interesse wel. En ik kwam toen in een studentenhuis te wonen waar wat mensen grafische vormgeving deden aan de kunstacademie in Den Haag. En toen dacht ik, dat is leuk, maar ik ga naar Rotterdam. Rotterdam is iets conceptueler. Want jij kwam uit Delft. Ik kwam uit Delft. Alles was Delft bij jou. Ja, dat was nog allemaal Delft. Ja, precies. En dus ik heb me aangemeld in Rotterdam en daar heb je zo'n algemeen jaar. En na het eerste jaar dacht ik, wat vond ik nou echt gek om te doen? En dat was eigenlijk helemaal niks met grafische vormgeving. Maar dat was fotografie en dat was schilderen. En toen heb ik in eerste instantie schilderen als hoofdvak gekozen en fotografie als bijvak. En dat is na een paar maanden weer omgeruild. Dus het heeft me totaal iets van 5 jaar geduurd na de middelbare school om mijn weg te vinden in de fotografie. Ja, wat schilderde je? Nou, dat waren vooral portretten en abstracte landschappen. Die beide. Maar het was echt. Maar portretten, vind ik nou grappig. Want als ik nou iets niet zie in jouw fotografie, dan zijn het mensen. Ja, nou, mijn werk gaat natuurlijk wel over mensen. Dat haalde je net al eventjes aan. Maar het is, ik weet het ook niet precies. Het is gewoon duidelijk, dat was ook weer een keuze. Die dingen waren al af in mijn hoofd eigenlijk. Die schilderijen waren al af voordat ik begon te schilderen. Maar mijn handen kregen dat gewoon niet. Die kregen dat niet op het doek. Dus in je hoofd had je het volmaakte doek gemaakt? Ja, maar dan. Maar die kwast werkt er helemaal niet mee. Nee, die werkt helemaal niet mee, nee. Hoewel een van mijn belangrijkste docenten, naast de fotografiedocenten die ik uiteindelijk kreeg, was wel een schilder, was Klaas Gubbels. En die heeft mij wel heel erg goed leren kijken. En die heeft echt, dat waren echt hele boeiende gesprekken. Dus daar heb ik nog steeds heel veel aan te danken. Dat is wel grappig, omdat dat veel aandacht tegenwoordig op de academische uitgaat naar het conceptuele. Ja, en dat, Rotterdam en dat staat dat, ook onbekend, ja. Dat technische, dat vinden ze steeds minder belangrijk. Dat vinden ze eigenlijk een beetje gezeur. En van dat komt wel. Maar bij jou was het in je hoofd allemaal goed. Alleen, als je kwast het niet doet. Nee, dan zou je het museum niet halen. Ja, nee, dat klopt. Nee, maar Klaas was wel, die heeft me echt goed leren kijken eigenlijk. En dat is wel iets wat ik in de fotografie heb meegenomen daarna. Dat hele precieze kijken en heel precies kaderen. En dat, dus daar heb ik heel veel van geleerd van die man. In die zin ben je nog steeds een schilder, maar dan met een apparaat dat het wel doet. Ja, sommige mensen omschrijven fotografie ook als schilderen met licht. Of schilderen met de werkelijkheid. In die zin denk ik wel dat ik in mijn werk, de werkmethode is nog steeds als een schilder in enkele werken, nooit in series. En die werkelijkheid wel steeds omzetten via alle mogelijke fotografische technieken die er tot mijn beschikking staan. Fotografie, dat is nog steeds heel breed. Dan heb je gevonden dat je fotograaf wil worden. Ja. En dat dan je leven zal zijn. Maar ja, je had ook portretten kunnen maken of documentair werk kunnen maken. Of, ja, nou, er is wel duidelijk. Ja, er is er wel een hele duidelijke ontwikkeling geweest. Ik denk dat ik in het begin jaren ook op de academie al wel beïnvloed werd, ook door de new topographics, de fotografiestroming die zich echt wat meer richtte op het, niet de esthetische aspecten van het landschap, maar meer de inhoudelijke kant. Hè? Wanneer krijgt een landschap betekenis in fotografie? Dat waren dan vaak enorme afdrukken van flatgebouwen bijvoorbeeld. Ik denk meer aan het werk van Louis Bols, wat toch wel een van mijn grote helden is geweest, zeker in die tijd. Dat waren helemaal niet van die grote prints. Die maakte ook gewoon printjes op A4 formaat. Maar die richtte zijn camera op vuilnisbelten of op wastelands en op achtergebleven gebied, waar eigenlijk geen traditionele schoonheid in te ontdekken was, zeg maar. Maar die wel betekenis hadden en ook een vorm van landschap waren. Dat was een grote verandering in de documentaire fotografie. Daar werd ik behoorlijk door beïnvloed in het begin. Dus mijn eerste werk na de academie was ook gericht eigenlijk op de menselijke invloed op het landschap. En in de loop der jaren is er steeds meer architectuur en stedenbouw bijgekomen. Maar dat is waar jouw werk over gaat. Over de mens gezien in het landschap. Dus ja. Je ziet niet de mens zelf, maar je ziet wel zijn gedragingen aan het landschap. Ja, ik denk ook, het gaat meer over de mens als soort. Hè? Wie zijn wij en hoe gaan wij met onze omgeving om? En ik denk dat we dat duidelijker kunnen zien aan wat we bouwen en wat we achterlaten en wat langer staat dan aan een handeling of een gebeurtenis die maar heel tijdelijk is of een individu die in beeld verschijnt. Dus ik denk juist de bigger picture, zeg maar. Dat vind ik het interessante eigenlijk aan die steden. Zeker nu door globalisering die grote metropolen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dat is een van de meest fascinerende dingen aan jouw foto's. Je ziet een stad met hoge gebouwen. Ja. En je denkt, ja, het kan echt overal zijn. Ja. Azië, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, ja. Europa. Ja, en toch is dit kan overal zijn. Toch is dat onze nieuwe habitat aan het worden. Hè? Als je bedenkt dat rond 2050 meer dan 70% van de wereldbevolking in steden woont. Die urban jungle, dat is de nieuwe natuur, bij wijze van spreken. We moeten ons verhouden tot die nieuwe omgeving. En onder invloed van die globalisering zie je dus dat steden die uit de grond gestampt worden in Azië bijvoorbeeld, of in het Midden-Oosten, dat die soms veel meer op elkaar lijken dan dat ze te maken hebben met de dorpjes die daar vlakbij liggen. En dat vind ik een fascinerende ontwikkeling. Dat is niet per definitie een positieve of een negatieve ontwikkeling, maar ik vind het wel fascinerend, zeker de schaal waarop dat gebeurt. Maar jij bent niet een protestfotograaf. Die heb je natuurlijk ook. Mensen die iets fotograferen om aan de wereld te laten zien, kijk nou hoe verrot het in elkaar zit. Ja, doe er wat aan. Ja, dat is zo. Maar dat pamfletistische, dat tref ik toch niet echt aan bij jou? Nee, niet in eerste instantie, nee. Nee, daar zit natuurlijk wel een soort kritiek in verborgen, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik als beeldmaker met die digitalisering en de je zou kunnen zeggen dat video en fotografie een steeds belangrijke rol zijn gaan spelen in de identiteit van die steden. Als je dus met de digitalisering en internet en de sociale media zie je dat beelden steeds belangrijker worden in hoe wij naar de wereld kijken. Je kunt je voorstellen dat architectuur is gebouwd voor gebruikers, voor bewoners, voor mensen die daar werken. Maar uiteindelijk kunnen dat toch een relatief beperkt aantal mensen dat gebouw daadwerkelijk gebruiken. Er zijn veel meer mensen die dat gebouw zien via sociale media. Zijn die consumenten, die mensen die dus die beelden. Dus eigenlijk maken architecten gebouwen voor Instagram. Terwijl er moet ook nog iemand in werken. Sommigen denk ik wel. En wie zijn dan de echte gebruikers? Zijn dat de mensen die daar wonen en werken? Of zijn dat de mensen die het consumeren via magazines en via Instagram? En dat zijn ook gebruikers van het gebouw. Die gebruiken het alleen op een andere manier. En daar maakt de architect pas echt carrière als de hele wereld naar zijn gebouw kijkt. Ja, dus het is ook erg verleidelijk voor architecten om daar rekening mee te houden. En dat maakt natuurlijk heel spannend ook. Dat maakt het heel spannend als fotograaf. Maar ook paradoxaal, want je zit als fotograaf, als beeldmaker die dus refereert aan een wereld die voor een steeds groter deel uit beeld is opgebouwd. Door foto's en video's te maken en die weer daaraan toe te voegen aan diezelfde wereld. Ja, dan heb je natuurlijk wel een soort. Je hebt wel een verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan. Maar je hebt ook wel eens gewerkt voor Remco Koolhaas. Ja, ja, ja. Of ja. Met hem. Hoe moet ik dat zeggen? Voor hem of met hem? Ik zie het meer als een samenwerking dan als een echte opdracht. Dan als een snabbel. Ja, dat was best spannend om met hem. Ja, het is echt een samenwerking geweest eigenlijk. Het is, kijk, architecten zijn 3D-experts. Die weten alles van ruimte en hoe je dat inzet om een bepaalde beleving of een bepaalde emotie op te wekken. Maar fotografen zijn natuurlijk 2D-experts. En we kunnen natuurlijk wel heel erg veel leren van elkaar. Dus in die zin was het fijn dat ik van Koolhaas de ruimte gekregen heb om echt mijn eigen ding te doen. Kijk, hij kende mijn werk al, hij vond mijn werk erg goed. En hij was gewoon echt benieuwd van, als jij nou naar Seattle gaat, want dat is het project wat ik voor hem gedaan heb. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij naar dat ontwerp kijkt van ons. En daar waren voor de rest geen strings attached. Gemaakt, was dat een bibliotheek of een... Ja, de Seattle Public Library was dat. Ja, in het centrum van Seattle. 11.000 vierkante meter. Enorm ding. Dus je hebt eerst wat gesprekken daarover, omdat hij dan het ontwerp een beetje uitlegt. Maar voor de rest heb ik echt gezegd, ja, luister, het is niet mijn taak om van jou te horen, de trap moet erop en de gevel moet erop en ik wil alle verdiepingen gefotografeerd, want dan ben ik daar niet de juiste fotograaf voor. Je moet mij echt de ruimte geven om te falen. En als ik jouw gebouw fotografisch niks vind, als ik jouw ontwerp als ik daar fotografisch niks mee kan, dan kom ik zonder foto's terug. Dus dat was voor hem best wel even lastig. Maar dat heeft uiteindelijk wel resultaat gehad. En dat is wel de vrijheid die ik nodig heb om helemaal, om helemaal te kunnen bewegen in al die gekke ruimtes die er zijn. Hè. Het is wel een geestig idee dat een gebouw met tonnen staal en meters beton uiteindelijk wordt gemaakt voor het beeld, het plaatje. Ja, en dan het plaatje is, dat je op je telefoon doorscrollt. Ja, maar hij werkt natuurlijk wel met meerdere fotografen. Het is niet zo dat ik dan de enige ben die daar aan werkt. Maar daar gebruikt hij andere fotografen voor. De typische architectuurfotografen zou ik kunnen zeggen. Die doen dat. Die zijn fotografen die zijn gespecialiseerd in het fotograferen. Iwan Baan en dat soort types. Bijvoorbeeld. Of die zich puur richt op de constructie of op het materiaalgebruik. Of puur het registreren van het gebouw. En die heb je ook. Maar hij heeft wel die vrijheid en die openheid van geest, zeg maar, om ook die andere kant, die kunstzinnigere kant toe te laten. Maar je zegt dus over architectuur, alle steden lijken meer op elkaar dan om de dorpen eromheen. Langzaamaan. Ja. Het wordt uniform over de hele wereld uitgesmeerd. Hetzelfde soort omgevingen. En gebouwen worden meer gemaakt voor een Instagram-gebruiker, misschien wel op een ander continent, dan voor degene die erin zou moeten wonen. Nou, ik wil niet zo'n uitspraak doen dat zo is. Want er is tegendeels makkelijk aan te tonen ook, denk ik. Maar het is wel een manier waarop je daarover na kunt denken. En het is wel een ontwikkeling die natuurlijk met de digitalisering gestart is. Het beeld is gewoon veel, veel belangrijker geworden dan dat het in het verleden was. Dus architectuur en steden worden steeds meer een onderdeel van die beeldcultuur, zou je kunnen zeggen. En dus moet je dat ook als een soort beeldcultuur kunnen benaderen. Rem Koolhaas ziet gebouwen als films. Met een openingsscène, met een climax. Ja, ja. Met een openingsshot. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Een kader. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja, dan ben je dus meer aan het doen dan bakstenen stapelen, zeg maar. Als jij zo'n foto maakt, hoe zorg je eigenlijk dat er geen mensen in beeld komen? Hoe kan je een miljoenenstad nou fotograferen zonder mensen in beeld? Ja, in de analoge tijdperk was dat behoorlijk ingewikkeld soms. Dan moest je echt gewoon uren en soms ook dagen op het moment wachten dat dat mogelijk was. Nu de meeste fotografen overgegaan zijn naar digitale fotografie, zijn er andere methodes voor. Ik kan nu meerdere opnames maken en die over elkaar leggen. En dan in Photoshop kun je de mensen die er dan nog in zijn, kun je daar dan uit photoshoppen. Je werkt toch altijd met statief. Dus dat is ook een soort technische bijkomstigheid van digitaal werken, zeg maar. Dat kan. Maar zoveel Photoshop jij volgens mij helemaal niet. Niet veel. Nee. Over het algemeen is het gewoon wat je vroeger in de Doka deed. Dat doe ik dan nu in Photoshop. Dus het is een kleurbalans en contrast en dat soort basisdingen. Wat ik wel doe soms, dat zijn meerdere opnames maken die ik stitch. Die ik in Photoshop aan elkaar stitch. Omdat ik dan een panoramische beeld kan maken bijvoorbeeld. Dat soort dingen wel. Maar echt dingen weghalen en erin zetten, dat doe ik niet vaak. Nee. We gaan het zo hebben over je vele reizen die je hebt gemaakt. Maar eerst gaan we toch even naar de Olympische Spelen. Want er wordt gezwommen. Sharon van Rauwendaal die is nu bezig. Haar race begint om 11:30. 10 kilometer open water. Ze heeft een titel te verdedigen. En als verslaggever is Arman Asfaroglu nu ter plekke. Arman, hoe gaat het daar? Ja, de Olympische dag begint buitengewoon vroeg vandaag. 6:30 Japanse tijd. Heel vroeg in het open water vanwege de temperatuur die snel oploopt in Tokio. Zwemmers al 50 minuten inmiddels in het water. Bijna halverwege deze race van in totaal 10 kilometer dus. Met uitzicht op de Rainbow Bridge in Tokio. In de Olympische baai. Sharon van Rauwendaal ligt zo rond de 6e plek. Begon achteraan. Maar steeds meer naar voren opgeschoven. Het ligt nog allemaal redelijk dicht bij elkaar. Het veld dat bestaat uit 25 zwemsters. Van Rauwendaal is de Europese kampioene van dit jaar. Die is de Olympische kampioene van Rio van 2016. En ja, zo'n race, daar moet je voor zorgen dat je tot aan het laatste moment een beetje in dezelfde groep ligt bij elkaar. En dan wordt het vaak beslist in de eindsprint. En je moet ervoor zorgen dat je er gewoon bij ligt tot het eind. Want pas op die laatste 2-3 kilometers worden echt de verschillen gemaakt. Ze liggen nu ongeveer 4,5 kilometer in het water in Tokio. Dus Van Rauwendaal zo rond de 6e, 7e plek. En dat betekent dat nog alles open ligt. En dat er nog alle kansen zijn voor prolongatie van haar Olympische titel. Over dik een uur finishen ze dus. Voorlopig gaat het prima met Van Rauwendaal. Een flink stuk te zwemmen nog. En we komen straks nog even terug over hoe het dan gaat. Nooit meer slapen. In gesprek met Frank van der Salm. Naar aanleiding van een grote tentoonstelling in het Nationaal Fotomuseum in Rotterdam. Als je daar dan toch bent, kijk ook eens naar de Galerij der Grote. De 99 belangrijkste foto's van de Nederlandse fotogeschiedenis hangen naast elkaar in een expositie. En er is nog meer te bekijken. Ook prachtige foto's van China in de jaren 30... in hetzelfde museum. Je hebt ervoor gekozen niet om gewoon een spijker in de muur te jassen en je foto netjes afgedrukt op te hangen. Nee. Terwijl dat toch gewoon het traditionele concept van een fototentoonstelling is. Ja, daar hebben we natuurlijk wel even overwogen. Dat is natuurlijk wel. Dat is wat je doet, toch? Ja. Dat is een beetje. Ja, precies. Maar dan wat ga je dan doen? Hè? Als je een oeuvre van 25 jaar gaat tentoonstellen, dan. Ja, dan worden toch objecten aan de muur waarbij je vooral terugkijkt in het verleden. Dit maakte hij toen en daarna is hij dat gaan doen. En op zich kan dat nog steeds een hele boeiende tentoonstelling worden. Maar we dachten toch, laten we nou eens kijken of we gewoon als uitgangspunt niet dat terugkijken kunnen nemen, maar als uitgangspunt gewoon een spannende tentoonstelling maken. Een tentoonstelling die veel meer in het nu speelt. En als het even kan, meer iets zich verhoudt tot de toekomst dan tot het verleden. En dat is uiteindelijk het uitgangspunt geworden. Je hebt ook iets gemaakt met een algoritme. Waarbij je aan elke foto stemmingen hebt toegekend. Mm-hmm, ja. Of andere labels, tags zou je kunnen zeggen in Insta-taal. En dan is bijvoorbeeld desolaatheid een woord. Of eenzaamheid, ja. Of verlatenheid. Ja. Of 24 uur economie. Of 24 uur energie. Of ja, dat was. We zijn eerst gaan sparren met een aantal mensen waarvan we dachten, die hebben hier goede input in. We hebben Winnie Maas bereid gevonden om een paar goede gesprekken met ons te hebben. De architect. De architect Winnie Maas van de MVRDV architecten. En uiteindelijk zijn we tot een soort radicale oplossing gekomen. We zeiden, oké, we hebben een boek van Irma Boom. Dat is een bepaalde manier van interpretatie en omgang van het beeld. Maar we moeten het vooral ook over de inhoud gaan hebben. Dus we kunnen een videowall maken. Die is dan 18 meter lang, 3 meter hoog. En daar gaan we het hebben. Op die wall gaan we het hebben over wat die beelden met elkaar verbindt. Waar ze inhoudelijk met elkaar verbonden zijn. En de co-producent van deze tentoonstelling, Paradox, en de architect die daar ook bij betrokken was, Thiago Rosado, die hebben ons in contact gebracht toen met twee mensen die werkzaam waren op de Universiteit van Amsterdam. Jorgi Strzoski en Stefan Rudinac. En die werken met artificial intelligence en zijn gewend om te werken met de miljarden beelden van Facebook, Google, Instagram, etc. En die zijn nu net de overgang aan het maken, transitie aan het maken van beeldherkenning op basis van formele aspecten. Dus op basis van kleur of op basis van vorm naar meer abstracte termen. Dus dat was voor hun een insteekje. Een algoritme dat beeld herkent. Ja. En Google werkt er natuurlijk mee, Instagram werkt daar mee. En een tal van andere apps en hoe heet dat, bedrijven werken daarmee. Maar dan gaat het om hele concrete dingen. Een kattenplaatje. Ja. Computer weet wel hoe een kat eruit ziet inmiddels. Precies. Precies. Dat hoeven wij ook niet meer te doen. De computer kan dat veel beter dan wij. Dus, maar hoe ga je om met stemmingen, met gevoeligheid? Ja, dat is wanneer is een beeld positief? Wanneer gaat een beeld over identiteit? Dat is voor een computer nog veel lastiger om te bepalen. Dus dat was ook, daar was ook hun interesse mee gewekt. Want kijk, als je fotografie als kunstenaar maakt, dan gaat het over die inhoudelijk, gaat het over abstracte dingen. Dan gaat het over het zijn, of het gaat over identiteit, of over onze rol in de samenleving, noem maar op. Dus en het was ook, het ging nog steeds over mijn tentoonstelling. Hè? Het was mijn werk, mijn tentoonstelling. Dus in gesprek werd al snel duidelijk dat die tags door mij bepaald moesten worden. En ik heb dus 41 motieven bepaald als zijnde belangrijk voor mijn werk. Maar dan moet je me even helpen. Want, okay. want jij fotografeert landschappen zonder de mensen. Mm-hmm. Een dorpje in de bergen. Met wat lintbebouwing. Ja. Parkeerterrein met een viaduct en een soort sportterrein erachter. Ja. Hoe ken jij daar dan stemmingen aan toe? Hoe kan je dan zeggen, dit is optimistisch? Nou, dit is melancholiek. Ja, misschien is dat iets te ver gedacht. Het is niet zozeer dat ik melancholiek of stemmingen echt aangegeven heb, maar wel waarvan ik denk, de inhoud van dit werk gaat voor mij daarover. Als je het hebt over die hoogbouw in Hongkong met die extreme kleine studiootjes die op elkaar gepropt zijn en die repetitie van al die gebouwen, dan kan dat gaan over gemeenschapszin. Maar het kan voor mij ook gaan over eenzaamheid. Of over claustrofobie. Claustrofobie. Maar het kan ook gaan over onroerend goed en over consumptie. Of over de financiële wereld die daarachter zit. En dat verschilt natuurlijk per werk. Dus ik heb voor elk van mijn 241 werken en voor elk van die 41 motieven heb ik gezegd, is dit motief van toepassing op dit werk voor mij als maker? En zo ja, hoeveel waarde ken ik daar dan aan toe aan dat beeld? Dus als een gevel uit Hongkong voor mij over eenzaamheid gaat, gaat het er niet over waarde 0? Gaat het er heel erg over, krijgt het waarde 1? Of een bepaalde waarde daartussenin? Dus het is eigenlijk vertaald op die manier. Daarbij zeg je ook iets over wat de toekomst van de fotografie zou kunnen zijn. Want dat is natuurlijk eigenlijk wel een vraag. Want je had vroeger de schilder. Bijna was je er ook een geworden. En toen kwam de fotografie, dachten de schilders, verdorie, we zijn werkloos. Want die anderen drukken op een knopje, die hebben ook gewoon dat beeld. Ja, ja. Is niet uitgekomen, gelukkig. Maar nu heb je Instagram. Mensen zien veel meer beelden dan ooit. Ja, ja. En dan kom jij met je fototentoonstelling of je fotoboek en dan vraag je ineens heel veel aandacht voor één beeld. Ja, ja. Ook heel veel aandacht voor één beeld. Ja, precies. Je hebt die videowall die erg over de relaties tussen die beelden gaat. Dat is meer Instagram. Dat is eigenlijk scrollen. Dat is sneller. Ja, dat is te makkelijk, hè. Dat vind ik te makkelijk. Hoe zie je het dan? Nou, We maken eigenlijk een reis door een soort datacloud, zou je kunnen zeggen. Want als je, ik moet even een klein stapje terug. Als je die 241 werken getagd hebt op basis van 41 motieven, dan krijg je een datacloud. Maar dat is niks visueels. Dat is natuurlijk gewoon computertaal. Dus we hebben toen een bedrijf benaderd, Render uit Den Haag, die daarin gespecialiseerd zijn, de visualisatie van data. En we hebben een composer benaderd, Henry Vega, om daar geluid bij te ontwerpen. Want wij wilden dat visualiseren. Het was een presentatie over fotografie. Het moest nog steeds over mijn werk gaan. En die balans was heel lastig. Maar die heeft perfect uitgepakt naar mijn zin. Omdat we maken nu als het ware een reis door die datacloud van de ene motief naar het andere motief. En steeds als beelden voor dat specifieke motief, bijvoorbeeld eenzaamheid, belangrijk zijn, dan komen die beelden naar voren op de videowall. En zo reizen we door die hele cloud heen totdat we al de tags gehad hebben. Als we teruggaan naar de architectuur, wat Rem Koolhaas behoogt met zijn gebouwen, dat het een film is. Ja. Met een spannende openingsscène. Mm-hmm. Met een climax. dan kan je eigenlijk van die manier van kijken ook wel leren. Van hoe werkt een gebouw, hoe werkt een omgeving? Ja. Wat doet een landschap? Ja, ja, dat klopt. Wie worden wij in dat landschap? Ja, nou dat is ook wat ik beoog eigenlijk deels door mensen niet te fotograferen. Maar ik denk wel centraal te stellen in waarom ik die foto's maak eigenlijk. Ik denk op het moment dat je gewend bent om via een soort entertainmenttaal alles tot je te nemen, dan zou ik dezelfde soort taal kunnen hanteren. Maar dan heb je natuurlijk ook het risico dat mensen dat gewoon als entertainment zien en het terzijde schuiven. Of er heel weinig aandacht voor hebben. Als ik er iets extreems tegenover zou zetten, dan heb je kans dat het helemaal niet communiceert, dat mensen het helemaal niet ervaren als iets wat een bepaalde zeggingskracht heeft. Ik denk dat esthetiek een van de manieren is, een soort tool is ook, om mensen bij je werk te betrekken, maar daar dan wel een soort vraag aan te koppelen in beeld. En te zeggen van, kijk, dit is mijn visie op de stad. Dit is mijn visie op de metropool in de wereld. Maar wat vind je daar zelf van? Denk daar zelf eens over na. Zodat ze een functie krijgen. Er zijn al zoveel beelden in de wereld die ons vertellen wat we moeten kopen, hoe we ons moeten gedragen, wat we moeten denken. En wat die onze richting uitduwen. Die wil ons een bepaalde kant op duwen, ja. En ik denk dat mensen ook niet centraal stelt eigenlijk, maar dat doel centraal stelt. En ik denk door mijn manier van fotograferen dat het mogelijk is om de mens veel meer centraal te stellen. De kijker is namelijk wel aanwezig bij die foto's. Niet in beeld, maar wel bij het beeld. En die heeft dus een taak, die kan zelf invloed uitoefenen op die wereld die hij ziet. En die dus wel herkenbaar is als zijnde een westerse wereld, een consumptiegerichte maatschappij. Een wereld die wij herkennen vanuit de steden waar we zelf wonen, maar die niet per se geografisch helemaal gespecificeerd is. Het is ongedefinieerd. En het is ongedefinieerd, zijn ook, ja. Het zijn ook wat is gaan heten non-plekken. Ik hou er wel van. Plekken waar niemand helemaal geaard is. Ja, ja. Wat bijvoorbeeld een vliegveld heeft. Ja, je komt en je gaat. Ja, precies. En je hebt dan bijvoorbeeld een prachtig deel, een totaal verlaten tolstation. Ja. Met heel veel tolpoortjes en heel veel asfalt en heel veel spoorbomen. Ja. En heel veel gebiedende borden. Ja, ja, we kennen allemaal dat soort plekken. Plekken waar niemand thuis hoort. Waar niemand thuis hoort en waar we ook heel snel aan voorbij gaan over het algemeen. Als je daar een beeld maakt wat esthetisch interessant is en mensen naar het beeld toe trekken, maar je gaat het dan inhoudelijk hebben over hoe die wereld eigenlijk opgedeeld is in hokjes en regeltjes en structuren, en dan moeten ze daar wat van gaan vinden. Je dwingt eigenlijk de kijker om wel een keer stil te staan op zo'n plek. Ja, en na te denken over, is dit Nederland? Is dit Shanghai? Is dit China? Is dit de wereld die we maken met z'n allen? Is dit waar we naartoe willen? Het is niet per definitie negatief, maar het is wel, het geeft wel de ordening van de wereld weer. Het deed mij soms aan een mierenhoop denken. Ja, dat zijn we natuurlijk ook. Een van de motieven is ook tribe. We zijn natuurlijk één grote mensenmassa en we slaan bij je korf. Ja, het is wel, ja, zeker wel. Ja. Een roedel zijn we. Ja. Hoe werk je eigenlijk? Weet je van tevoren waar je naar op zoek bent? Zwerf je rond? Plan je reizen en denk je, nou, nu moet ik daar maar weer eens heen? Nou, ja, dat kijk is je op dat Instagram. Dat is een periode geweest dat ik echt dacht, ik wil nu echt al die grote metropolen, die wil ik één voor één af. En ik wil eens gewoon kijken hoe dat er allemaal uitziet daar. Maar het is nooit dat ik specifiek een gebouw op het oog heb waar ik een foto van maak. Of een specifieke situatie. Dus het is meer de context die vergelijkbaar is. Het zijn vaak plekken waar heel veel mensen samenleven op een relatief klein oppervlak. En waar mensen dus gedwongen worden om te improviseren met de ruimte die ze hebben. Waar ruimtes vaak, zeker publieke ruimtes, vaak multifunctioneel zijn op verschillende momenten van de dag. En dat levert soms hele verrassende situaties op. Omdat die expansie van die steden die is zo groot en zo snel gegaan, dat je hele rare situaties krijgt soms. En dat vind ik dan heel interessant. Noem eens wat dan? Wat bedoel je dan? Nou, ik ben in Seoul bijvoorbeeld geweest bij het voormalig Olympisch Stadion. En daar heb ik dan een video gemaakt in dit geval, die ook op de tentoonstelling te zien is. Daar ben ik van 6:30 middags tot 11:30 s'avonds geweest. Je ziet het van dag helemaal overgaan in de nachtsituatie. En gedurende die opnames zie je de functie van zo'n gebied helemaal veranderen. Er was een kartbaan en op een zeker punt zie je mensen dan met zo'n karretje racen. Ja. En dan ineens houdt dat op en gaan ze ombouwen en dan wordt het een drive-in bioscoop. Ja, twee drive-in bioscopen zelfs, naast elkaar. En dan zie je ook de volledige film. Dus je ziet het van titels tot en met de hele film en de aftiteling. Die kun je ook volgen in mijn video. En al die tijd blijven die bussen op het parkeerterrein gewoon staan. Ja, daar vinden we andere scènes plaats. Dus die scènes gaan ook door elkaar lopen. Tussen de films die je ziet en de scènes die voor in beeld zijn. Ja, dat vind ik echt super spannend. Je had het erover dat je gefascineerd raakte door de topografische fotografie als student. Ja. Dus bijvoorbeeld zei je van nou ja, een stukje berm of een vuilnishoop. Ja, dat soort foto's heb ik ook gemaakt, ja. Hoe begon het? Wat was de eerste keer dat je dacht, dit ga ik ook eens proberen? En wat deed je toen? En waar was dat? Ik ben toen naar Benidorm gegaan. En ik ben daar ooit als klein jongetje met mijn ouders ooit op vakantie geweest. In die Transavia vluchten met zo'n trap op waar die nog afloopt en zo. En dat was wel fascinerend toen al. Was het een leuke herinnering? Nou, vooral omdat het vakantie was het heel erg leuk. En ik had toen nog niet zo'n oog voor de architectuur. Maar daar is ook een enorme expansie. Het is eigenlijk een on-Europese plek geworden. En dat vond ik wel fascinerend. Om eens te kijken hoe ze daar dan... Het is eigenlijk een stad die bijna niet bestaat. Het is eigenlijk alleen maar hotelkamers. Ik geloof dat ze daar 200.000 hotelkamers hebben. En dat de plaatselijke bevolking iets van 20.000 is of zo. Dus die balans is helemaal weg. En dat heeft natuurlijk een extreme invloed op hoe het er daar uitziet. Ook op verschillende momenten van het jaar. Als je daar in de winter komt, staat er half leeg. En ja, alles wordt daar ingezet op consumptie en overnachten en vakantievirus. En dat was een van de eerste plekken waar ik naartoe ben gegaan. Toen heb ik echt die raafranden van de stad opgezocht. Dus daar waar de grond al wordt geëgaliseerd voor de volgende hotels. Daar waar de vuilnisbelten ontstaan. Dat mensen hun consumptiegoeden allemaal dumpen. En waar wordt paard gereden door iemand die een plaatselijk bedrijfje opzet en zo. Dat vond ik super spannend. Dat was echt gek. Dus dan kwam je daar als student met je camera en een statief? Ja, en dan maar het is er warm en sjouwen en zeulen. Ja, en dan ben ik er 3 weken ongeveer. En hoeveel plekken fotografeer je dan? Poeh. Nou, in die tijd was dat vaker dan nu. Maar misschien 20 plekken. Alles bij elkaar in 3 weken. Dus het is de eerste periode, de eerste week, de eerste 10 dagen... neem ik vaak mijn camera niet eens mee. Dan ben ik alleen maar aan het lopen en aan het locatie scouten, zeg maar. En dan komt het er overdag en dan kom daar s'avonds, ga ik er nog een keer terug. Omdat die situatie dan toch weer anders is. En pas dan neem ik vaak... Daar heb ik ook weer een landkaart bij me trouwens. Waar ga ik dan de locaties op noteren die ik dan interessant vind. En op een gegeven moment pak ik dan wel mijn camera. En dan ga ik ze 1 voor 1 af. En dan met een timer van wanneer ik daar moet zijn. Welk moment van de dag. Ik liep door je tentoonstelling en ik vroeg me bij een aantal foto's af. Maar waar staat hij dan? Of waar sta ik eigenlijk? Wat is eigenlijk het punt waar de fotograaf nu staat? Vanuit welke hoek is dit beeld nou precies genomen? En toen probeerde ik dat weer een beetje levend te maken. En dan stel ik me ook voor dat er de helft van de tijd mensen door je beeld gaan lopen. Of zeggen, hey, wat doe je hier? Of heb je wel toestemming? Of ik heb wel wat is trucs. Is die gevaarlijk? Ja. En ik bel de beveiliging. Ja, ik heb al wat trucs moeten uithalen. Vooral in China trouwens. Want daar is de beveiliging natuurlijk vaak wat strenger. En op een gegeven moment... Ja, maar goed, je komt wat er dan is een eerst... truc dan? Dan noemen ze een truc. Nou, ik had een badmintontas gekocht om een statief in te verbergen. Want ik dacht, als mensen mij met die statief naar binnen zien sjouwen in zo'n vrij leegstaande supermarkt, dan geven ze geen toestemming. En dan staan ze gelijk met gekruiste armen en dan is het wegwezen. Maar ik dacht, als ik daar nou gewoon naar binnen ga met een statief en een koffertje, dan... En ik doe het statief in een badmintontas. Dan denk ik gewoon, nee, dat is gewoon een sporter en die loopt naar binnen. Dus dan scout ik eerst zo'n plek en dan ben ik eerst al bezig met oké, hoe is de lichtsituatie? Waar wil ik de foto maken? Welke lens moet ik dan gebruiken? Dat soort toestanden. En dan moet ik heel snel werken. En ik was toen met een vriend in waar was dat toen? In Shanghai. En die posteer ik dan al bij de deur. Dat als die bewaker dan op je afkomt, dat hij dan eerst die vriend tegenkomt. En die moet dan even. Die gewoon even een beetje aan de praat houden. En dan heb ik net genoeg tijd om even een opname te maken. Dat soort dingen. Dat heb je regelmatig. Of werken op uren dat de beveiliging andere dingen aan het hoofd heeft. Ja, ja. Ja, in China zijn ze best wel streng. Maar ik heb ook een keer meegemaakt, en dat was ook heel gek, als een zesde verdieping van een behoorlijk hoog pand. En ik had was dat trouwens ook in Shanghai, uitzicht op een hele grote rotonde die ik graag wilde fotograferen. En wij liepen naar het gebouw toe. Die vriend was dus, was dezelfde reis. En er stond iemand bij de deur en die gebood ons zo van, nou, kom maar binnen. Dus we waren al een beetje verbaasd. En bij de lift stond iemand en die leidde ons de lift in. En boven, toen we uitstapten, iemand, nou, ga maar die kant op. En we liepen een soort vergaderzaal in. Wij deden het gewoon net alsof we erbij hoorden. En we gingen op het balkon bij die vergaderzaal. En we hebben daar dik uur gefotografeerd. Op een gegeven moment gingen de lamellen gingen dicht en wij gingen gewoon door. En wij waren klaar en we liepen die vergaderzaal weer in. En iedereen was verbaasd, want die vergadertafel zat helemaal vol met business leaders, zeg maar. En die hadden echt weer, wat doen jullie hier? Jullie horen hier helemaal niets. En dan, ja, dat soort rare situaties kom je gewoon tegen. Dat is heel leuk om mee te maken. Het is niet het doel om het te doen, maar het zijn wel leuke bijkomstigheden. Hoeveel reizen maak je in een goed jaar, in een niet-covid jaar? In het verleden was dat vrij veel, maar in verband met de kinderen, zeg maar, is dat ietsje beperkter qua periodes. 2 tot 3 keer per jaar en dan maximaal 3 tot 4 weken per reis. Dat is ongeveer de frequentie waarmee ik nu reis. En dan prik je gewoon als een soort landprikker van nu ga ik daarheen. Nou, dat heeft zich wel ontwikkeld ook, hoor. Het is wel dat op een gegeven moment kreeg ik wel eens de vraag, komt de vraag wel bij me op, dat ik dacht van waar zal ik dan nu eens heen gaan? En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk een hele rare vraag. Als je in al je werk tot nu toe hebt gezegd, locatie doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dus toen dacht ik ga terug naar de plekken waar ik al eerder gewerkt heb. Dus ik heb gewoon diezelfde lijst steden, heb ik daarna opnieuw bezocht. En het rare wat dan optreedt is natuurlijk, omdat je daar een tweede keer of een derde keer komt, wordt locatie ineens wel belangrijk. Want ineens heb je een verschil in tijd en een verschil in de ruimte waar je terechtkomt in de stad. Dus dat moest ik een plek gaan geven in mijn foto's. Dat wilde ik opnieuw in mijn foto's belangrijk maken, alsnog. Dan komt er een ontwikkeling in. Ja, dat is een ontwikkeling die duidelijk is opgetreden. En zo ben ik bijvoorbeeld ook gaan fotograferen in 2014 in Hongkong. En toen dacht ik, ik wil iets doen met het feit dat het één land is en twee systemen. Is dat niet zichtbaar in de stad? Is dat niet zichtbaar in de manier waarop ze... 2014 was ook het jaar waarin al die protesten plaatsvonden, toch? Ja, dat was met de Umbrella Movement, inderdaad. Ja. Dat lijkt me nou jammer als je geen mensen fotografeert en er is zoiets groots historisch aan de gang. Ik denk dat het is een van mijn favoriete beelden. Als ik dan toch zou moeten kiezen, is dat een van mijn favoriete beelden. Kijk, het centrum was door die protesten ook afgezet. En daar in dat financiële hart van Hongkong waren de straten gewoon leeg. En ineens waren al die grote bedrijven die daar zitten, de grote banken, de internationale instituties, zeg maar, dat werden ineens decorstukken. En daar heb ik foto's van gemaakt. Dus dat kwam uiteindelijk heel goed uit. Het ging er toch over, ondanks dat je het niet zag. Ja, precies. Precies. Die betoging stond op je foto zonder ook maar één mens te tonen. Ja. In wezen, in het beeld. Ja, en zo heb ik toen in diezelfde tijd ook in Shenzhen opnames gemaakt. Vanuit een heel hoog gebouw, 50ste verdieping denk ik. Waarbij je een rivier ziet lopen. En de overkant van de rivier, dat is nog grondgebied wat bij Hongkong hoort. Maar de kant waar ik sta is Shenzhen. Dat is vasteland China, zou je kunnen zeggen. Dus het is de regering van Beijing is daar heer en meester. En je ziet dus dat het Hongkong-deel helemaal nog leeg is. Er zijn gewoon nog rijstvelden en dat is groen. En Shenzhen is helemaal volgebouwd. Dus je ziet ook daadwerkelijk dat een politieke situatie invloed heeft op hoe zo'n stad zich dan manifesteert. Op het landschap. En je werkt altijd met scherpte en onscherpte. Vaak wel, ja. Het een is heel scherp en het ander expres niet zo heel erg. Ja. Ja, je kunt dat allemaal inzetten. Dat vind ik echt heel belangrijk. Mijn werk gaat ook niet alleen maar over de plekken waar ik ben. Hè? Ik vind het ook echt, die fotografie, die kun je ook... Je kunt het zien als iets wat refereert aan iets wat zich voor de camera heeft afgespeeld. Maar je kunt het ook je kunt dit ook anders beschouwen. Je kunt er ook naar kijken als iets wat loskomt van de werkelijkheid en een soort eigen werkelijkheid vormt. En daar kun je alle technieken op loslaten. Ik kijk naar de werkelijkheid en ik wil dat meewegen in hoe ik dat mijn wereld intrek. En daar heb ik al mijn fotografische technieken voor beschikbaar. Ik hoef niet dat op één manier te doen. Dus in die zin ben je eigenlijk nog steeds een schilder. In die manier, ja, zeker. Zo voel ik me op zo'n moment ook. Het is maar enkele werken, nooit in series. Ik wil echt, hoe krijg ik dit stukje werkelijkheid waar ik me dan bevind, hoe krijg ik dat mijn wereld in? En zoals zwart-wit een abstractie is van de werkelijkheid en soms beter is dan de kleurenversie, zou je kunnen zeggen, kan ik dat met onscherpt ook. We gaan maar even kijken hoe het in het zwemmen gebeuren is. 10 kilometer te gaan in totaal. Arman, hoe gaat het daar nu? Ja, 10 kilometer in het open water. En Van Rauwendaal nu na zo'n 6 kilometer nog altijd in zesde, zevende positie. Na de laatste boei ligt ze zesde om precies te zijn. Voor haar twee Amerikaanse vrouwen, een Braziliaanse, Duitse Leonie Beck en een Hongaarse. Maar de wereldkampioen uit China ligt bijvoorbeeld ver achter Van Rauwendaal. Het gaat allemaal nog volgens plan. Het ligt allemaal nog ook dicht bij elkaar. In Rio zwom ze weg uit de grote groep. En niemand die haar meer kon achterhalen. Dat zal nu misschien wat minder eenvoudig zijn. Omdat mensen ook rekening houden natuurlijk met Van Rauwendaal. Ze is tenslotte de Olympisch kampioene. Maar als het op deze manier door blijft gaan, dan ja, gaan we toch over een half uur, drie kwartier kijken naar een eindsprint tussen een vrij fikse groep zwemmers die dus nog redelijk dicht bij elkaar in de buurt zwemmen. Het is eigenlijk vooral een lang lint. Er is wel ja, wat verschil tussen de eerste 8, 9 vrouwen en de vrouwen die daarachter liggen. 25 zwemsters dus in totaal. Maar vooralsnog weinig tekening in de strijd. Het is belangrijk tijdens die 10 kilometer om goed te drinken, om het water aan te pakken. Dat je wordt aangegeven op bepaalde momenten vanaf de kant. Dat moet je goed aanpakken, goed drinken om ervoor te zorgen dat je die fitheid houdt. Dat je de kracht behoudt en dat je op die laatste meters dus nog wat over hebt. En zeker belangrijk om goed uit te komen. Want het moment dat die eerste aantikt, dat is het belangrijkste moment. En dat kan best gebeuren dat je met 2, 3 zwemsters naast elkaar ligt op die laatste meters. En dan gaat het er dus om wie als eerst met de hand op die plank kan slaan. En dan ben je dus de Olympisch kampioen. Ruim 6 kilometer gezwommen nu dus in Tokio. En Van Rauwendaal nog altijd op koers om haar titel te prolongeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het kan dus nog altijd. Straks meer op deze zender over de zwemwedstrijd op de Olympische Spelen. Frank van der Salm is mijn gast in Nooit meer slapen. Nowhere Imagining the Global City is het boek. En er is ook een tentoonstelling in Rotterdam te zien van plekken die hij fotografeerde. We begonnen met de vraag hoe het mogelijk is dat iemand er ooit van gedroomd heeft om landmeter te worden. En je wist het eigenlijk nog best wel interessant te vertellen. Plaatsbepaling gaat het over. De vraag, waar ben ik? Ja. Welke technieken kan je gebruiken om precies aan te duiden wat de plek is waar je op dat moment staat? Staat niet zo heel ver van wat je later bent gaan doen. Via dat kwam je bij ontwerpen, industrieel vormgeven, toch maar schilderen. Schilderen bleek moeilijk, want in je hoofd was het al een perfect portret. Maar de kwast en de verf wilden niet meewerken. Gelukkig was daar een machine, het fototoestel. En zo werd je fotograaf. Raakte gefascineerd door de topografische fotografie. Wat is eigenlijk een plek, een landschap? En wat zegt het over de mensen die er zijn geweest? Hoe kan je de mensen tonen via het landschap dat ze achterlaten? En via de architectuur zijn we terechtgekomen in steden. Overal ter wereld lijken ze op elkaar. En er wordt steeds meer gebouwd voor het beeld. Voor Instagram, zou je kunnen zeggen. We hebben het ook gehad over wat is eigenlijk de toekomst van de fotograaf? Hoe kan je beelden toevoegen aan die eindeloze stroom van beelden die we toch al zien? Hoe kan je mensen dwingen om na te denken. Je zei ook veel beeld is gemaakt om ons te manipuleren. En jij wil bij uitstek niet manipuleren, maar juist mensen het beeld teruggeven. Dat ze open kunnen kijken, zelf nadenken over die wereld. En je groeide op in Delft. Tegenwoordig woon je in Rotterdam. Ja. Ooit had je de droom om elk jaar in een andere stad te wonen, zo'n beetje. Ja, dat klopt. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Ja, ik dacht eigenlijk, ja, dat is ook wel iets. Reizen is altijd wel ook mijn interesse gehad. Het zit ook wel een beetje in mijn bloed. Dus dat nieuwe, de nieuwsgierigheid naar wat je nog niet kent, zeg maar. En toen dacht ik, ja, dit werk zou ik eigenlijk gewoon overal ter wereld kunnen doen. Dus ik zou ook 3 jaar in Los Angeles kunnen gaan wonen. En dan 3 jaar naar Hongkong. En dan 3 jaar naar, noem maar wat. En nooit gedaan. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb er wel ooit gesprekken mee gehad. Met een galeriehouder waar ik toen mee werkte in Los Angeles. En die zei, je bent knettergek. Je moet niet in Amerika komen of je woont in Europa. Zei ze, je woont Een uur vliegen van Berlijn, een uur van Londen, een uur van Parijs. Weet je, waarom zou je daar niet blijven wonen? Nee, om gewoon wat vaker gaan reizen. Dus dat heeft me ook wel weer aan het denken gezet. En ik ben uiteindelijk helemaal tevreden met de manier waarop het nu gaat. Dus ik zie zo belangrijk was het eigenlijk niet. Die uiteindelijk niet. Nee, misschien niet. Het zou best betekend kunnen hebben dat ik ander soort fotografie zou gaan maken als ik ergens langer ben dan dat ik er nu ben. Maar die nieuwsgierigheid is wel iets wat me nog steeds drijft. Dus ik kan me ook voorstellen dat de foto's misschien. Kijk, je hebt op het moment dat je aan het werk gaat op zo'n plek, als ik daar ben, dan ben ik zo gefocust. Dan ben ik zo 3 weken alleen maar met dat werk bezig. Dat ik ook in een soort. Sommige foto's kan ik me bijna niet meer herinneren dat ik ze gemaakt heb achteraf. Omdat ik gewoon alleen maar daarmee bezig ben. En dat gaat soms echt gewoon 16 uur per dag. En dan even kort slapen en dan gaan we weer door. En die drive, dat vind ik ook wel heel erg lekker. Het is ook wel, wat dat betreft, is dat ook wel verslavend bijna, zou je kunnen zeggen. Maar je bent gefascineerd door de verschillen in de wereld. Terwijl een van de conclusies is dat het overal steeds meer hetzelfde wordt. Dan hebben we het gehad over landschap, maar het geldt natuurlijk voor alles. Kleding wordt steeds meer hetzelfde over de hele wereld. Ja. We eten allemaal globaal hetzelfde gefrituurde voedsel in alle hoeken van de wereld met een paar lokale accenten. Ja. De muziek die gaat wereldwijd allemaal door dezelfde autotune. Ja. Alles wordt steeds eenvormiger. En steden lijken meer op elkaar dan op het platteland. Was een van je bevindingen. Ja, ja. Maar waarin vind je dan die verschillen nog? Goeie vraag. Ik denk dat de verschillen vooral zijn in de extremiteit ervan. De extreme vormen die de ontwikkeling aannemen. Dan heb je het in Azië is dat ongelooflijk gewoon hoe snel die ontwikkelingen gaan. En hoe ruksigloos er ook wordt omgesprongen met de publieke ruimte. Als het de overheid niet zint, dan word je gewoon opzij geschoven voor een snelweg. En dat gaat heel snel, dat gaat 24 uur per dag. Er zijn geen arbeidsvoorwaarden, er zijn geen vakbonden, noem maar op. Dus ze kunnen dat ook heel snel. Maar dat betekent dat het landschap ook extreem snel verandert. Ik was in 2006 in Shanghai en toen waren er, als ik het goed heb, 2 of 3 metrolijnen. En dan kom een paar jaar daarna en er zijn er 7. En die zijn er allemaal met 30 stations. En ze zijn allemaal zo groot als het Centraal Station hier in Amsterdam. Dus dat heeft zo'n invloed op hoe zo'n stad eruit ziet, dat je elke keer als je daar bent toch wel weer grote verschillen ziet. Dat vind ik wel spannend. Dat heb je toch in Nederland. Gaat allemaal gelijkmatiger. Er is allemaal meer geregeld en zo. Dus de snelheid, die is overal anders. De snelheid van verandering is daar gewoon veel, veel groter. Ja. Hoe zie je eigenlijk dat individu dat zo ontbreekt in jouw werk? De losse mieren in die grote mierenhoop. Hoe ik die zie? Hoe bedoel je dat precies? Ik krijg af en toe zo'n gevoel van vervreemding en eenzaamheid als ik zo kijk naar al die... Hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Weet je? Dat je allemaal in hokjes, in flats, onder en naast elkaar wordt geplaatst. Ja. In een grote, kale omgeving. Ja, ja. Het is toch eigenlijk een soort bio-industrie eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Als ik je daardoor daar aan het nadenken kan krijgen, dan zou ik dat wel prettig vinden. Ja, ik denk wel dat. Ik weet het niet of die mensen die daar echt wonen, of die dat nou allemaal zo onplezierig vinden, hoor. Het is wel natuurlijk. Wij kijken natuurlijk ook. Dat is wel een besef wat je ook wel moet hebben, volgens mij. Als je toch als buitenstaander in zo'n omgeving komt, dat is onze manier van kijken en onze opvoeding over wat normaal is of wat prettig is. En komt niet altijd overeen met hoe andere mensen daarnaar kijken. Dus het blijft natuurlijk altijd wel die westerse blik op dat soort ontwikkelingen. Hè? Mijn westerse blik op dat soort ontwikkelingen. Nou ja, hier in het Westen hebben we ook heel veel portiekflats waar mensen vast heel gelukkig zijn. Ja, en daar is niks mis mee dan. Dat klopt. Als mensen daar gelukkig zijn, is dat prima, toch? Maar je maakt toch deel uit van de mierenhoop. En dat is iets wat ik me ook. We hebben het woord COVID gelukkig helemaal niet laten vallen. Maar wat ik me sindsdien ook wel steeds meer realiseer. Ja. Dat je maakt deel uit van het globale wiskundige model van de samenleving. Ja, maar ik denk dat verandering op het individuele niveau. Dat is dan wel te realiseren. Maar ik denk, als je als samenleving wil veranderen, heb je best wel veel krachten voor nodig, denk ik. Ik bedoel, in het begin van COVID, als we het toch even erover hebben, zeiden mensen, nou, we moeten nu niet meer terug naar het oude normaal. Hè. We moeten anders met dieren omgaan, anders met onze leefomgeving. Andere dingen worden belangrijk. Maar ik denk, als je dat nu zou vragen, dat veel mensen die zijn het nu zo zat, dat ze denken van, laten we eerst maar eens teruggaan naar het oude normaal en dan kijken we daarna wel weer verder. Ik wil gewoon mijn oude leven terug. Dus ik denk ook dat we zijn ook wel geneigd om vast te houden aan wat we hebben, denk ik, en aan wat we kennen. En hoe meer stress je hebt, hoe meer je daartoe geneigd zult zijn om te kijken. Ja, en vast te klampen aan hoe het was. Ja, ja. Maar ik denk wel dat er ontwikkelingen in gang zijn gezet die, laten we zeggen, de stedelijke werkelijkheid, dat is toch de plek waar de meeste mensen wonen straks, die dat toch wel fundamenteel gaan veranderen nog. Ik heb ooit gesprekken gehad met een landschapsarchitect over de toekomst van parken. En uiteraard was die landschapsarchitect van mening dat die altijd belangrijk zullen blijven. Met je handen in de aarde en de natuur en de geur en dan noemen we het eventjes weg uit de stress van de stad. Maar toen dacht ik, dat zei ik hem ook. Ik zei, stel nou dat de toekomst van een park bestaat uit een stadsplein wat gewoon geasfalteerd is en waar grote schermen staan en waar het geluid van vogels wordt geprojecteerd en waar geursproeien staan. En dan is dat niet een hele vergelijkbare ervaring, maar dat wil niet zeggen dat dat een minder prettige ervaring is. Het kan best zijn dat dat de toekomst is van hoe wij natuur ervaren. Het is natuurlijk hoe dan ook zo dat je hebt gewoon kunststranden met nou, bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een stap kunstbranding en een kunstzon. Ja, en toch is het prettig daar. Er zijn steeds meer mensen die kunstgas aanleggen op hun balkonnetje. Tuurlijk weten die mensen dat kunstgas namaak is en dat het plastic is en dat het, maar toch geeft het een prettigere ervaring dan alleen maar stoeptegels of een. Dus dat, ja, en dat is niet iets wat ik per definitie afwijs. Ideeën laten ook littekens na in het landschap. Ja. De gedachte dat alles beter wordt leidt tot leegstaande bedrijventerreinen. De gedachte dat alles minder wordt leidt tot bunkers in de duinen. Ja. En zo laat elke gedachte een litteken achter. Ja, ja, en ik ben daar niet zo heel erg negatief over. Ik denk gewoon dat verandering is gewoon goed. En ik denk dat als je de verschillen tussen generaties ziet, dat die ontwikkelingen steeds sneller gaan. En dat mensen die nu gewend zijn aan sociale media, die zien dat niet meer als iets wat ze hebben moeten leren. Dat is gewoon hun wereld. En als zij straks op een groot plein staan en ze ervaren dat als een prettige vorm van park, dan is dat prima. Hoe kijk je naar 25 jaar van je werk? Een kwart eeuw? Nou, dat was in die videowall. Dat is wel fascinerend, want ik heb die beelden natuurlijk vorig jaar pas getagd. Ik heb die motieven vorig jaar pas toegekend. Dus dat is ruim 20 jaar na dato in sommige gevallen. Dus het blijft hoe dan ook, blijft het een hedendaagse blik op mijn werk wat ik ruim 20 jaar geleden gemaakt heb. Dus het zou best kunnen zijn dat als ik dat over 10 jaar nog een keer doe, dat die tags weer heel anders uitpakken. En in die zin is het ook wel iets wat continu veranderen kan. Ik denk dat ik een behoorlijke ontwikkeling heb doorgemaakt van meer landschap, landschapgeoriënteerde fotografie naar stedenbouw en architectuur. En meer recentelijk, de laatste paar jaar, veel meer met beeldcultuur als een soort drager, als een soort representant eigenlijk van de stad, zou je kunnen zeggen. Dus die ontwikkeling die zit er wel in. Dat is niet een bewuste keuze geweest, maar dat is wat je soms achteraf pas constateert. En met beeldcultuur bedoel je bijvoorbeeld de Instagram-gebouwen? Bijvoorbeeld. De vormgeving die echt voor het visuele gemaakt is. Ja, de stad is tegenwoordig steeds meer opgebouwd uit, laten we zeggen, LCD-schermen en posters aan de muur en wat we op internet zien van een stad en dat soort dingen. Dan dat het bestaat uit stenen en glas en staal. Maar de mensen die er doorheen lopen zijn op hun eigen beurt ook de hele dag hetzelfde fotootje aan het maken van hetzelfde bankje in hetzelfde parkje. Ja, dat is waar. Dat is waar. Misschien is Instagrammability wel de toekomst van de architectuur. Of ook dat waait over. Zou zomaar kunnen. Ja. Wie zal het zeggen? Dankjewel dat je te gast wilde zijn, Frank van der Salm. En de tentoonstelling is nog ruime tijd te bezichtigen in Rotterdam, in het Fotomuseum. Al daar. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en dan gaan we het hebben over haute cuisine. En zo meteen kunt u nog luisteren naar wat van die mooie klotsende zwembadgeluiden vanaf de Olympische Spelen in het Oosten. Een hele goede nacht en graag weer. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.